واشواہ ظالما کتھے نے ظالما ورگی شکل بناؤنا لے جڑے اونا آلے حلیے بناؤن دے نے اونا آلی وزا قطع شکل بناؤن دے نے اونا آنگو صورت بناؤن دے نے اونا دی مشابت کر دے نے کتھے نے وَاعْوَانُ الظَّالَمَا اور ظالما دے مددگار فَيُجْمَعُ حَتَّى مَنْ لَاقَ لَهُمْ دَوَاتًا جننے ظالمان دے واسطے دوات بڑھائیے وَبَرَا لَهُمْ قَلَمًا یا جننے اُنہ واسطے کلم گھڑی کلم چھلی فَيُجْمَعُونَ فِي تَابُوتٍ مِّنْ حَدِيدٍ لوہے دے من حدیدن لوہے دے تابوتاں وچ سب نو کٹھے پا دتا جا ظالماں نو وی کیونکہ اللہ تبارک و تعالی مخلوق بڑائی ہے نا اس جے مظلوماں دی اس نہیں تھوڑنی مدد کرنی تے ہور گا قیامت نو اے آوندا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اوئے ایک دوسرے دے حق معاف کر لو ایتھے کر لو جے کسے کر دیتے کسے دے حق معاف تے اگلا بخشا جانا جے نہ کیتے تے جہنم رب فرماوے گا او میں رحمان رحیمہ آپس وچ بخش لو جڑیاں ایک دوجے نال تساں کیتیاں نے میرے حکم دے خلاف ان سجڑا تین طبقے کٹھے او برا لہم کالا من ایمان ہوئے تو توجہ نال اس گل تے بندہ توجہ کرے جو ایمان ہوئے کہ کلم جنہیں گھڑ کے انہاں نو دیتی تابوت دے اندر کٹھے انہاں نو جہنم وچ پا دیتا جانا تین طبقے ظالم ظالماں دیاں شکلاں بناون والے ظالمان دے امدادی کفر ظلم عظیم اللہ تعالی دے فرض چھوڑ کے او دے حق مارنے اے ظلم مخلوق کو دی دے حق مارنے اے ظلم حرام کم کرنا ظلم یہ ظلم تے کفر شرک ظلم عظیم ایسڑے دنیا دے جرائم پیشا حکومتا یا کافر نے یا ظالم نے جے کافر نے تے ظلم عظیم کیتی بیٹھے نے جے ظالم نے تے تھلے والے درجے دا ظلم کیتی بیٹھے نے انہاں سارے آن دے ہم شکلاں نو بھی بلایا جانا ہے ان تو صاحب سوچ لو یعنی یہود نصارہ ہندو سکھ اونا دے ہم شکل اونا دیا ہم صورتاں وہ اونا دیا وضع قطع اختیار کرنا لے تے پھر اگوں تو اڈیاں حکومتاں مسلمانہ دیا جنیاں ہیڑ ساریاں دیا ساریاں ظالم نے اور بلکہ میں تے آکھاں گا قسم خدا دی کر کے آنا کہ اینا چو ایمان نالے کڈو تے چاند نکلن گئے نہیں تے سارے ہی کافر نے اینا سارے مرتدانو کٹھیاں کیتا جانے پھر جڑے اینا دے امدادی نے ہن کتھوں تک رب نے کٹھے کرنے نے میرا توجہ کرے آجے دوات دین نالے کلم تے جڑے خود وچ منشی لگے کھڑے نے جڑے آپ لگے کھڑے نے منشی کو تھانے دا منشی کو کچہری دا منشی کو کسے دا منشی تفسیر روح المعانی شریف دے اندر لکھیا کہ ایک امام دے کولوں ایک شخص نے پوچھیا شریعت دے امام کو مسلح دا امام نہیں شریعت دا امام شریعت دے امام کولوں پوچھیا اللہ دے ولی کولوں حضور دسو میں درزیاں میں کپڑے سینا ظالماں دے، کیا میرا شمار ظالماں دے مددگاراں وچ ہو سی؟ ظالماں دے مددگاراں وچ میرا شمار ہو سی؟ آپ نے فرمایا تو خود ظالم ہے، ظالماں دے مددگاراں وچ نہیں. چری وزا دے جتی سیون والے نیچری، یعنی سر سید نیچری تھی، سر تھور نیچری تھی. فرمایا انہاں دے جویں او جتیاں پاؤندے نے، جویں او سکولی طبقہ جتیاں پاؤندے نے، جیڑا موچی انہاں دے رنگ ٹنگ دی جتی بناؤندا ہے، فرمایا اون دی روزی حرام دی. سجنو اس جہان وچ ڈڈ دی فکر وچ بندہ بہت کچھ کرتا، اور اس لیے ایمان نال پیا نا کہ جنہ کوئی جہنمی بنتا پیا اتنے ڈڈ دی فکر، صرف ایک ہور کوئی شاہ بنتا، ہور کوئی شاہ فکر. وہ صحیح میں روزی تے کرنی، میں پتر لگ جاوے پولیس فلان. میں کسمیا پیانا کہ قلم دین آلا تے دوات دین آلا او تے کٹھے جہنم جاندا ہے، تے پتر دین آلا کیوں بھئی؟ قلم ظلم کر دیئے یا او بندہ ظلم کردا ہے؟ قلم تے نہیں کرنا، تے جڑا قلم دےوے گا او تے مددگار جہنم نو جاوے گا، تے جڑا پتر دیندا ہے پیا یہ جی وچ لگ جاوے روزی تے بن جاوے. ٹھیک ہے نے روزی بنا لے، چار دن دی نے بنا لی اتھے دی، لیکن اس جھلے نو یہ پتہ نہیں کہ جس دن کسے پاسیوں وی ماسا مانگ کے وی کسے نہیں دینی نا، منگ دیا وی اس دن دا کی کریں؟ پولیس اچ لگن حرام، فوج اچ لگن حرام، ججیاں اچ لگنا حرام، سب ظلم تے ظلم دی امداد، ساری لانت، ووٹ دینا حرام، ناظم بننا حرام، اے سب امداد نہیں کفر دی ظلم دی تے ہور کیے؟ میں پوچھنا جیڑا قلم دےوے او تے لانتی جہنم نال جاوے گا، تے جیڑا ووٹ دتی کھڑا کنجرے کدھر جاوے گا؟ ایمان نال دسو تواڈے کول بھاویں ملہ نے بھاویں دوسرے تیسرے جننے ووٹ لین والے نے سارے ظالم نے، اے وچ جا کے تے کافراں دے تھلے لگدے نے نا، اُتے تے نہیں لگدے. تے جڑا کافراں دے تھلے لگدا ہے کافراں دا امدادی تے بنیا بیٹھا، اس کافراں دے ہر حکم دے نال چلنا ہے، کافر دے حکم نال نہیں چل سکدے. جے انہیں کافراں دے حکم دے نال چلنا ہے تے اس لانتی نو ووٹ دین والا وہ ٹکٹ، تساں تے جہل، اساں تے جہل بن گئے نا، سانو تے لانتی سور دے پتراں بےمان کر ماریا ہے. قوم کی امانت دا ووٹ، ان تو لمارا تلا لیا، یہ امانت نہیں جہنم دا ٹکٹ، یہ پرچی ہے قبلہ دوزخ دی. تینو سانو کٹھے، قاضی بھی کٹھے، فضلو بھی کٹھے، تو پتہ نہیں کی کٹھے سارے ہون گے، پھر انہاں دے امدادی کٹھے جہنم نو جان گے. ہن اینو پھیلائی جاؤ، اسی گل نو پھیلائی جاؤ. ٹی وی اچ ظلم ہوے بناون والا امدادی ہے کہ نہیں؟ ریڈیو اچ ظلم ہوے بناون والا امدادی ہے کہ نہیں؟ ہے بورڈ لکھیندے نے انگریزاں دی، تے نیچری تک طریقے دی جتی بناوے موچی، تے وہ حرام کام پیا کردا ہے، تے امدادی پیا بندا، تے سکولاں دے بورڈ لکھنے. یہ لکھن والا یہ بھی جہنمی، ووٹ والیاں دے بورڈ لکھنے. اچھا یہ کنجریاں دے بورڈ لگے ہوندے نے ہر چوک، جننے بورڈ لکھے کھڑے نے، آخر یہ بھی تے کسے پینٹر لکھے نے نا، تے اے پینٹر بھی اپنا کھاتا جہنم وچ بنائی بیٹھا، اینو آگ صندوق دا انتظار کر، وقت آن دے جس ویلے صندوق وچ کٹھے جان یہ پھیلائی جاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ دے محبوب سرکار نے تو صرف دو ٹکی گل کرنی ہوتی ہے نا انہاں تے قانون تے اصول جوڑنا ہوتا اگاں انہوں پھیلانا انہوں ویکھنا بھی کتھے کتھے ظلم ہے کتھے کتھے او دی امداد ہے یہ تو آٹھے پھر شرعہ دے لوکاں دا کام ہے دین آلے بندے دین رکھنا آلے بندیاں دا کام ہے انہاں دا دل آکھے گا واقعی یار ہے کہ نہیں ہوں موتر وے دے پولیس دے اندر کنے لگے نے تے کنے لگدے پئے نے لانتی کی کرن گے وہ کدھر جان گے آ ساڈے عامر چیمہ صاحب رحمت اللہ علیہ فوت شہید ہوئے نے نا انہاں دے جنازے وچ انہاں دی تعزیت وچ کوئی ناظم نہیں گیا کوئی ایم پی اے نہیں گیا کوئی ایم این اے نہیں گیا کوئی سپاہی نہیں گیا کوئی تھندار نہیں گیا کوئی افسر نہیں گیا کیوں نہیں گئے انہاں نوں پتہ سی ساڈے مامے نوں مارا ہے کیویں جاندے ہاں کیوں بھائی گئے سو نا اصل بھی گئے اتھے کوئی گی نہیں کیوں اگر جے اسی گئے تو نوکریوں باہر چھو یہ ہے ظالم دی امداد ان بلکہ یہ خود ظالم نے خود ظالم ہے نا انہاں دا ماما مرے یہودی ماں نو چودن والا مرے او ایدے وچ امریکہ تے برطانی ماں نو چود دے امریکہ تے برطانی والے اور کی کردے ماں نو چودن والے تے ماں نال زنا کرن والے اوتھے مرن تے پوری گورنمنٹ آندی اے آ جہانی کی موت پر ہمیں انتہائی دکھ ہوا ہے شدید صدمہ پہنچا ہے رسول کریم دا عاشق شہید ہوئے تے تازیت دے جنازے شریک نہ ہون تے انہاں نو اپنے رسول نال وائر ہویا کہ نہ ہویا اے ہوئے یزیدی کہ نہ ہوئے ہے وہ یزید حسین دے جنازے چ نہیں گیا بےمان جنازہ پڑی چڑھ تک نہیں دتا اس لانتی نے یہ بھی اسی طرح ہی نہیں چڑھ پڑی چڑھ پر دیندے معلوم ہویا یزید واقعی صحیح گل ہے اس زمانے چ حسین نہیں لبدا یزید بتھیرے ہی نے اچھا تہاڈی گورنمنٹ جڑی ہے وہ ہر سال ملاد کردی ملاد دی چھٹی کردے نے اوئے نہیں کردے تے سوراں دے سور ملاد کردے نے تے ملاد والے دی غیرت جس کیتی او دا جنازہ پڑھن نہیں تھن پے دیندے ایتھے دھکے نال دنیا پڑیا ہے تین دن اعلان ہوندے رہنے اگاں پچھاں وقت جان جان کے غلط دسدے رہنے تاکہ ساڈے پچھلے مامے ناراض نہ ہو حالانکہ غازی عامر رحمت اللہ علیہ صرف رب نے انہوں کھچیا ہے جنہوں کھچ لگے جدو انہوں انگریزاں آکھیا آکھ ہوئے میں پاگل ہاں تینوں چھڑ دینا پاگل چاہ میں اسی چھڑ دینا اخبار چاہے پاگل آکھ اسی چھڑ دینا انہوں دا مطلب یہ سی اساں دنیا تما دیاں گے نبی دی غیرت نال نہیں یہ پاگل نے مارے نالے نبی واسطے لڑن نالے پاگل ہی ہوتے ہیں ویکھو آندا میں پاگل اس نے کوٹ دے وچ کھلو کے انگریز دے بوتھے تے تھوک دیتا جب بوتھے تے تھوک پئی ہو اخبار وچ فوٹو آئی ہے بوتھا صاف پیا کرتا ہے لے میں کہ ایمان نال دسو اے سانو کیڑی لوڑ ہے اونا فوجیاں دی جنہ چ نہ اپنی غیرت نہ دین دی نہ اپنی رن دی نہ دھی دی نہ ماں دی نہ خدا دی نہ قوم دی نہ دین دی نہ ملت دی نہ رسول دی نہ کسے شے دی تے باہر لکھیا ہوندا ایمان اتحاد تنظیم ایمان یہود تے رسول تے ایمان ہوندا تے حضور واسطے نہ کٹ مردے ایسا تیلی لونی کھڈے پاؤنا ہے نہ کٹھے جہنم جانا ہے بوش نال ساڈے واسطے یہ جے غازی فوجی نے قسم خدا دی وہ لکھاں فوجاں دی لوڑ نہیں ایک غازی عامر ہویا ہے پورے یورپ نو قیامت توڑی سبق پڑھا دیتا تھو وہ شوری کم دے رہن گے وہ ساڈے وچ کوئی پتہ نہیں ساڈے وچ ہی پھردا ہوئے تے رب نپ لوے تے آکھے آ جائے تیرا لے ایمان نال بوش دیاں ٹٹیاں ہی سکیاں رہن گی بوش دے پڑھےویاں دیاں ساریاں دیاں ٹٹیاں ہی سکیاں رہن گی انہاں دی اگوں ایتھوں دی حرام دی نسل جنی ہے ساری مرد ہی رہن گے اتروان دے رہن گے کوئی پتہ نہیں پاویں ساڈے وچ ہی بیٹھا ہو بھئی وہ سکول پڑھدا سی نا اوتھے سکول کے پڑھن گیا سی لیکن سکول پڑھن نہیں سی گیا رب العالمین رحم جل جلالہ نے اون دا انتخاب کسے ہور کم واسطے کیتا سی ہاں کہ لو پھر اساں تانوں اپنی شان وکھاؤنی تسا لکھاں کافر پہ کر دے جے اساں تواڈے وچ عاشق کیویں کر لینے ہونی مان نال دسو یار یار ایڈے دلے ایمان نال میں تے حیران ہونا یہ تے بھئی دلیاں دے پر کی دلے آکھیے تے دلے روندے ہون گے وہ آکھن گے ایڈے دلے اسی وی کوئی نہیں جڑے انہاں نوں لقب پیا دینا کوئی سوچ دیتے کوئی لقب میں ہن کتھوں لقب کتھوں کر میرے کو لفظ کوئی نہیں ایمان نال میرے کو لقب کوئی لفظ کوئی نہیں تے کمال ہو گئی کہ وہ جرمن دے وچ مار کے کافر نوں ایتھے آوے تے ایتھوں والے ہن ایمان نال دس ہوئے وہ جڑے لانتی اوتھے جنازہ نیتھن پڑھن پر دین دے مو نیتھن ویکھن پر دین دے انہاں دی تمبی نو آگ لگی پھر دی تھی تے جناب تب چھتی دفناؤ دفنا چھڈیا تے جناب پھر تازیت تک نہیں خود نہیں بشریک ہوندے خود پرا کھڑے نے مت بخشے جائیے اساں دے فرعون دے پوتر مت ساڈی بخشش ہوے کیونکہ نیکاں دے کئی ایہو جے بندے ہوندے نے جنہاں دے جنازیاں وچ وی شریک ہون والے بخشے جاندے لیکن انہاں نے سو کھادی ہوئی ہے ایمان نال میں نہ حکومت والے سو کھادی ہوئی ہے انہاں دے سارے عملے نے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا مولا قیامت والے دن مینوں ٹھڈ دا مسئلہ سی میں مجبور تھا اے رب دے اگے کوئی سپاہی بان نہ نہیں لا سکتا ہے سب جہنم دا بالن ہی باوے کدے ولی دا پتر ولی دا داماد ہے کوئی اے قسم خدا دی کر گیا نا جنہیں اللہ رسول نال جنگ کیتی ہے وہ کدی بھی جنت والے پاسے نہیں جاوے گا جنت والے پاسے جان واسطے نہ سمجھی جو ولی دی رشتہ داری کافی ہو جاسی اللہ وحدہ لا شریک مولا نے نو علیہ السلام پیغمبر دے پتر کو جو مرتد گئے یہ کوئی شریعت نہیں منتے اور ویخ من مشا ما ظالم لیعینہ علی ظلمی جیڑا ظالم نال ٹر پیا ہے تاکہ ظلم تے کرے اس دی امداد اصل اللہ قادمہ علی الصراط جدو پل صراط تو لنگن لگے گا رب سونا اینو پھسلاوے گا تھک سیدھا جانا لا تعاونوا علی الاثم والعدوان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی امداد مت کرو یہ جن نے شیطانی فیشن شیطانی کم حرام دے کم انہ وچ جڑا جڑا کسے پاسوں حصہ پاؤندا ہے پیا نا وہ ٹکٹ اپنا لکھاؤندا ہے پیا ہاں کٹاؤندا ہے پیا یہ پینٹاں بناؤن والے شرٹاں بناؤن والے یہ جننے درزی صاحب ہیں انہاں دا کی بنسی یہ جڑے رنا دے کپڑے انیک بناؤں دے نے سوڑے تے جناب جی یہ فٹ پجامے تے فٹ ٹوتے تے دوپٹے تے پھر دکاندار ویچن والے جڑے ترے ترے جناب گز دے اندر پورا سوٹ بنا کے پے ویچ دے نے پچھوں فیکٹری والے یہ بچن گے کیڑے یار میں تے سمجھ نہیں پی لگدی ایمان نال میں تے جدوں دی حدیث پاک پڑھی ہے میں کہ بھئی یہ تے کٹاواں ہی جنت جانا ہے پر ایک ملہ دی جنت ایک رب دی جنت رب دی جنت تے ویکھ لو ایڈی اوکھی جے تے ملہ دی جنت ایک فوت ہو گیا بیچارہ میں اون دی تقریر مولی افتخار الحسن ہوندا سی فیصل آباد دا دنیا دی بیچاری تعریف کرن دی بادشاہ ہے جنوں مردی چک مارے لیکن انہاں نوں پتہ جو نہیں ہوندا بھی یہ ہے کہ کی آندے آندے کی صرف بیچارے لفظ اونٹ پٹانگ تے ہیٹھ اتے تے پھٹے تروڑنے یہ تقریر دا معیار سمجھ دے تو پھٹے تروڑن دا بیچارہ بادشاہ سی اور مر گیا اللہ تعالیٰ بخشش کرے تھی جو یاد بچنا لیکن ان دی غلطی کی تھی جڑی وہ دسنی پینی ہے کوئی کیسٹا چل رہی ہیں اس تقریر کی تھی اس آخیا رب نے آخیا افتخار میں کی ربا کلیم بن گیا کلیم حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بنیا کلائم تھڈو رب نے آخیا افتخار میں کی ربا آخیا عمل چنگے ہون گے جنت دیاں گا نہیں تو دوزخ دیاں گا واہ واہ واہ واہ واہ مصطفیٰ نے آخیا مصطفیٰ نے آخیا اڑا افتخار میں آخیا جی مصطفیٰ اگر رب نے کی آخیا میں آخر رب نے آخیا عمل چنگے ہون گے جنت دیاں گا نہیں تو دوزخ دیاں گا مصطفیٰ نے آخیا افتخار وہ رب دی جنت ہے وہ رب دی جنت ہے یہ میری جنت ہے جی بغیر عملوں نہ دیاں تو پھر آخی قوم نعرہ مار دیتا اللہ اکبر کیوں بھی خدا دی جنت تے مصطفیٰ دی جنت ہو رہے بولو بولو بولو اللہ تے اودے رسول وچ فرق کرنا تے ونڈ کرنی جو رب تے انج کردا ہے پر مصطفیٰ انج کردا ہے اے کفر نہیں تے ہور کی جو فرقونا بین اللہ و رسول ہی اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق یہی ہے اسی کو تفریق اور تو کہتے ہیں یہ کفر کفر جے ہاں نہ مصطفیٰ دی جنت ہو رہے نہ رب دی جنت ہو رہے مصطفیٰ دا دینا رب دا دینا ہے رب دا دینا مصطفیٰ دا دینا رب دی جنت مصطفیٰ دی جنت ہے مصطفیٰ دی جنت رب اولاد دی جنت جن نے انہاں دی جنت وچ فرق کیتی اس وی کفر کیتا ہن ایمان نال دسو کہ انج دیاں تقریراں چروک اے دا مطلب اے اس قوم دیاں جڑاں کٹن والے چروکنے نے سارا لکھن بڑا پرانا ہے یار میں خود اودی تقریر وچ چھوٹیا ہوندا میں اس ویلے پڑھدا تھا دا کم سی اٹھ جب معراج بیان کرتا سی اٹھ بندہ اٹھا سی سٹیج دے اتنے پورا ڈرامہ کرتا سی اور بندے نے اٹھا کے آتا سی فڑ کے اے فکان اقاب قو سین او ادنا اے رب آکھے نبی پاک نو جفی بائی میں اللہ میں باقی مقرر دا کی آکھ اے تو آٹے پاکستان دے مایا ناز خطیب نے خطیب سن یہ تشبیح مشبہادہ کیتا ہے کہ رب اینج جفا پایا ہے اللہ تعالی دا جفا پھر بندیاں کو اینج پونا اے کفر رب جفے تو پا کے جفے چ لین تو پا کے کی اللہ تعالی نے ایویں ثابت کیتی کھڑے جو بندہ ہے لیکن گل پیا کرنا کہ جنہاں دے ملاں چروکنی اللہ تے او دے رسول دی جنت وچ کرن فرق تے اے قوم کیوں پھر اے سمجھے کہ میں اساں رب سونے کول جنت جیڑی لینی ہے اوندے واسطے عمل کرنا پینا ہے تے رسول کول جیڑی لینی ہے اوندے واسطے عمل دی لوڑ ہی کوئی نہیں لہذا موجہ لبو اساں رسول نال رب نال ہے کوئی نہیں رب نال سڑ جاندے کیوں جی رب کی جنت عمل چاہیے مصطفیٰ کی جنت بدماشی چاہیے رب کی جنت مصطفیٰ کی جنت بدماشی چاہیے یہ مطلب ہے کمینیاں کی جنت علیحدہ ہے وہ مصطفیٰ کریم دیں گے نیکاں کی جنت علیحدہ ہے وہ رب دیں گے لیکن سنیا میں تینوں مصطفیٰ دے فرمان کر مقرران دے کوڑ نہیں جڑا نال ٹر پیا ظالم دے ہن دسو اے کتھے کتھے اساں ٹرنے آ کیڑے کیڑے ظالم نال رہنے آ کیڑے کیڑے ظالم نال تعاون کرنے آ اور پھر یار شرک ظلم عظیم

نہ ظلم دی ظالمہ دی شکل بناؤ. وہ ظالمہ دی شکل آلے کنے گاتھا تھے کنے شکل بڑھائی پھر دے ساڑیاں کٹا انگریزہ آلیاں ساڑیاں شکل انگریزہ آلیاں کیڑے ساڑے کپڑے ہونا کیڑی شاہ ویچہ تھا مشابت نہیں کرتے. یعنی اے سڑے تین طبقے تساں کڈو بچوں ظالم ظالمان دی شکل آلے تے ظالمان دے امدادی تین طبقے کڈو دے بچوں گیڑوں بعد کیڑے بچ دے اللہ تعالیٰ لو کے سب اکثر زمین شاد با وہ جدو سین مائے چاہ جاوے نا سین مائے وہی حفیظ جالندری جس ترانہ لکھے ہیں نا وہ بچارہ پہلوں گیا نور ہدایت قرآن مسجد والے پاسے اوتھوں بچارہ پڑھ پڑھ کے جدو آیا تے پھر آ گیا ترقی لین کی تے پھر ترقی او دا جو حشر کیتا تے پھر او تنگ ہو کے حفیظ جلندری بڑا بڑا شاعر سی شاہنامہ اسلام لکھیا اس مڑ بیچارے نے شعر لکھے نے ادھر گئے اے مسجد و مکتب مسجد و مکتب وچ لکھدا ہے ہائے ہائے ہائے ابھی لوری ندی تھی جنبش دامن مادر نے شیر بڑے ایمان افروز نے سنا دے ابھی لوری ندی تھی جنبش دامن مادر نے کہ دل گرما دیا تھا نعرہ اللہ اکبر نے نہ الٹا تھا ابھی مضمون طفلی کا ورق میں نے لیا تھا با بسم اللہ سے پہلے بسم اللہ سے پہلا سبق میں نے لیا تھا با بسم اللہ سے پہلا سبق میں نے ابھی ملبور سے گویائی نہ تھی پوری ابھی ملبور سے گویائی نہ تھا پوری طرح پہنا کے سیکھا تھا زبانِ قل ہو اللہ احد کہنا وظیفہ تھا کلامِ پاک ہی میرے جد و اب کا وظیفہ تھا کلامِ پاک ہی میرے اب و جد کا دیا مجھ کو زبانِ مادری نے درس مذہب کا پدر جس دن ہوا تھا سوئے مسجد رہنما میرا دہن حمد خدا سے ہو چکا تھا آشنا میرا مجھے مسجد میں لے جایا گیا قرآن پڑھنے کو خدا اور مصطفیٰ کی راہ میں پروان چڑھنے کو میرا استاد حق آگا تھا مرد مسلمان تھا پرستار خدا پاک تھا پابند قرآن تھا کی تھا توجہ وہ مسلم تھا بہت ہی صاف و سادہ تھے اصول اس کے وہ کہتا تھا خدا ایک ہے محمد ہے رسول اس کے اگے رکھنا اور ذرا توجہ رکھنا وہ کہتا تھا محمد کی محبت جان ایمان ہے بنا وحدت ملت ہے پشتی بان ایمان ہے اچھا وہ آتا ہے میری حب رسول اللہ حق کی بنیاد ہے مسجد آگ سبحان اللہ میری حب رسول اللہ حق کی بنیاد ہے مسجد خدا آباد رکھے آج بھی آباد ہے مسجد پھر آکھے زمانہ جدو بدلیا نا تھوڑا جا میں چوکھا ہو گیا مسجد تو ہن میرے ماں پیو نو دوجا فکر پی گیا کی گھرانے کو تمنا تھی دنیاوی بلندی کی کہ اس تفلی میں ایک تہمت تھی مجھ پر ہوش مندی کی. میرے ماں پیو آخیا ہوئے پتر ساڈا سیاح بڑا ہے, یہ کدے مسیطے والی کرے, یہ ادے گل میں ترقی لینا. مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا, تنازل البقا کی آہنی زنجیر نے کھینچا. میں پھر کی کیتا, مسجد تو آ گئی, وہ جی جیونا بھی تے کھانا بھی تے کدو کھاواں گے. میں نو کھچ کے آ گئے سکول, پھر اگے ہن اپنے پہلا مسجد دی تعریف کیتی, ہن دوجی بلاں دی تعریف کردا ہے. سنا دیا, وہ مکتب آہ پہلا زینہ اے تلقین بے دینی. پہلی پوڑی بے دینی دی مینو سکول پہ چڑی. دکھاتے ہیں جہاں آئینہ اے آئینہ خود بینی, جتھے پہلوں شیشہ بکھاؤں دینے پتر ہو اور تو آپ ہی سب کو جائے, تائیوں تو شیطان بڑے پھر دم دم ہو گئے. یہ تو آپ ہی جائے جنہوں دیکھو نا چھیڑ گل کرو آم آلی جی پڑھا ہو, میں تیرے نال دین چو کھا جانا اللہ دی میرے بات. میں جی دسو غسل دے فرد کنے نے تر میں پڑھاؤ گا. میں پرسوں رحیم یار خان چو بیٹھا بس اے سی والی بس چکلا لگا, وہ چکلا جان دے وہ چکلا لگا تو میرے کو آیا نا کنڈکٹر ٹکٹ لینا, میں آخیا یار چکلا بند کر دے گا. سمجھ گیا بھی کتوں پہ بول رہا ہے وہ فرمانو آندا جی وہ میں بند کر دیا پر ہے جڑے ویلی نال بیٹھے نے سارے ہنے آکھنا چلا دے. میں آخیا کوئی ہے گل کرنے والی ایڈا کھڑدلا کیڑا بیٹھا انہاں وچوں, میں آخیا جڑا تینوں آ کے چلا دے ہے ایک غیر مسلم بیٹھے نے اللہ دی مہربانی نال ایمان والے مسلمان بیٹھے نے. میں آخیا ویکھ تو بند کر ویکھ کیڑا بغیر بول رہا. انہیں بٹن بند کیا مجا لے جو کوئی بولے ہوں, جی بولے تو کھڑدلا بنتا. میں شروع ہو گیا تھوڑی جی اپنی کہانی چھیڑ کے, جب کہانی میں چھیڑی نا ایک بیٹھا سی باقی کھڑدلا ہی بیٹھا سی اگو, ہوں میں ویک بیٹھا تھا کہانی آ کلا کے. وہ مینو آتا ہے وہ بار بار ہوں ایکو گل کے مزے نہیں نہ لائی دے, تار بار کوٹی جان دیا ایک گل. میں کہ او جے لگا رہندا ہے چکلا تے تو لاہور تے کر مزے لینے سن مولوی دی گل دس چٹ وی مزہ لئی نہیں تو تر کوٹن دے. میں کہ میں ایک نال بیٹھا شکولیا لال ہٹا گٹا تے مولوی صاحب اونوں چاکھ اونوں چاکھ اونوں چاکھ. میں کہ پتر تے چرگے پاڑ پاڑ کے لالیاں تیرے بوتھے تے آئیاں ہیں گول گپا بنیا پیا ہیں رب دے چرگے کھا کھا کے ہزور بےمان ہزور دمتی جہاں بھی ہے مولوی حافظ کاری عالم ہاں حاجی نمازی بے نمازی جیویں دا بھی ہے ہر کسی دے مستفا دی شریعت برابر فرض ہے. جڑا سمجھے مولوی تے بہت ہی فرد ہو تو کافر ہے, نبی پاک نو اپنا رسول نہیں منتا. ایمان ادو بنتا ہے جدو سمجھے میرے تے رسول دی اطاعت فرض ہے, کرنا نہ کرنا بعد دی گل ہے, پہلو یہ تے مننا پوے گا ساڈے تے فرما برداری حضور دی فرض ہے. پر او کی او منڈا کی سی او بچارا اوہی سی جڑا پہلو آئی نہ خود بھی نہیں ویخ بیٹھا سی. اکبر فرماندے نے حفیظ جالندری فرماندے نے جہاں دیتے ہے بیلا درس مذہب سے بغاوت کا. میں نے کہا وہ تو آپ ہی جہاں سی, میں کیا بولیا علامہ اقبال گیا, حفیظ جلندری گیا, اکبر آبادی گیا, جڑے جڑے بھی گئے وہ خود خلاف نے. میں کہا ہوں تو میرے تے سوال نہ کر وہ کیوں خلاف, وہ تو آپ گیا سی, نسل تہاڈی خلاف تہاڈے ہو گئی, ہوں میں پوچھاں گا کیوں پڑھ کے خلاف ہوئے نے, جواب تسی دیو. ہوئے کچھ ویک کے ہوئے کچھ ویک کے حوصلہ پتا کون کی کر کے والی رکھا لگ ادھر وے جہاں دیتے ہیں پہلا درس مذہب سے بغاوت کا، جہاں بوتے ہیں تخمے اولی نسلی عداوت کا، پہلا بیج آپس میں لڑائی دا اوتھے شو ہوندا ہے کس طرح دا، اے جی اج فنکشن ہو رہا ہے اور منڈیو تسا پنجابی کپڑے پا کے آئے، اوئے تسا سندھی پا کے آج، اوئے تسی اوئے تسی پٹھانہ والے پا کے آئے، پھر انہا اپنے ساز کھڑکاونے، ناچ انہا وکرا انہا وکرا انہا وکرا، ہر شے ایک دوجے نو وکری وکری دینی ہے تاکہ بچیاں دے ذہن وچ پے جائے پٹھان اور قوم ہے، پنجابی اور ہیں، سندھی اور ہیں، فلانے اور ہیں، تائیوں تے ہون لڑائیاں قوماں دیاں نسلاں دیاں ہویاں کھڑیاں، صدقے جاواں مدینے دے تاجدار دی تعلیم تو، میرے مدینے دے تاجدار جڑا نور ہدایت دے گئے، جدو حج دے موقع تے آوے کپڑے اکو رنگ دے پا کے آ، بھاوے مصری ہے بھاوے شامی ہے بھاوے پاکستانی ہے بھاوے ہندوستانی ہے بھاوے عراقی ہے بھاوے پٹھان ہے بھاوے پنجابی ہے بھاوے مہاجر ہے بھاوے سید ہے بھاوے خان ہے، اللہ دے کول ایک رنگ چا تاکہ پتہ لگ جاوے مدینہ دا تاجدار ساریاں قوماں نسلاں دے فرق مٹا کے ایک دین محمدی دے رنگ چ رنگ گیا ہے۔ کراچی وازن تو بنائیے سنا چھوڑا نوی نظم بنائیے، سکولی دا مطلب ہے جڑا جائز سمجھے، ترقی سمجھے، تعلیم سمجھے، شعور سمجھے، ہاں جی جڑا ایسے جڑا حرام سمجھے، لعنت سمجھے، بغیرتی سمجھے، کفر سمجھے، او سکولی دیو مسلم ہے۔ ہاں علامہ اقبال نو میں ولی نہیں مندا، کیوں مننا اس واسطے مننا وچ رہ کے مخالف ہویا، توجہ نہیں فرمائی، مسلم سکولیاں دے عملاں تو راجدا دین نبی دا جھگڑا ساڈے کیویں بھڑا دین نبی دا دشمن، دین نبی دا دشمن ہر کفر دے پجاری، قرآن تو ہے نفد انگریزی عقل ماری، کافر دے نال یاری مسلم دے بے وفا، مسلم سکولیاں دے دل تو را جدا، دشمن نو گھر بلا کے اپنا نو ہے مرا دے، دشمن نو گھر بلا کے اپنا نو اے مرا دے، عزت دے دین دے کے ہر ملک نو بچا دے، کافر آگے ہے چوہے ساڈے لئی اے بلا ہے، مسلم سکولیاں دے دین نبی دا جھگڑا بھرا مسلم اجلا تو راجدا، غیرت دنال غیرت انہوں غیرت دنال غیرت، غیرت دنال غیرت، بے غیرتی پسند بیٹھا تر چلائیں گے نچائیں گے زنا کرائیں گے، عورت استعمال ہونے کے لیے بنی ہے، چاہے ماں ہو چاہے بہن ہو بہن ہو بہن، غیرت دنال غیرت، بے غیرتی پسند پردے دنال ویرے، ننگیاں دنال سنگے پردے دنال ویرے، ننگیاں دنال سنگے ہر بے حیائی سکھا دے اے کتنے بے حیاء، مسلم سکولیاں دے چکر کے دے، مسلم سکولیاں دے اجلا تو راجدا، وہ دین نبی دا جھگڑا ساڈے کیویں بھڑا، مسلم سکولیاں دے اجلا تو راجدا، ابو اینا دا دادی ابو اینا دا دادی، امی اینا دی لادی، شکلا اینا دا خسرا، شکلا اینا دا خسرا، وے کپڑے اینا دا رید دا دیدی اما اینا دی لیڈی جنو لیڈی آکھو کپڑے تو چوکھی باہر آن دی آنکھے تاکہ میں چوکھی وڈی لیڈی بن جاؤں چوکھی باہر آن دی ابو اینا دا دیدی امی اینا دی لیڈی شکلا اینا دا خوش رہا کپڑے نا دے ریڈی وطائی نا دی دس دی اگریز دے جدا مسلم شکولیاں دے اجنا تیرا جدا دین نبی دا جھگڑا ساتھ کی لے مسلم شکولیاں دے ٹھیک ہے سبحان اللہ